ratować nos i noc może tylko Plastra Moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 marca. Minęła właśnie 8. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Spór o rezolucję i tarczę wschód, polityczny echa sprzeciwu PiS i Konfederacji w głosowaniu w Europarlamencie. Kraków wybiera nowego senatora w wyborach uzupełniających, ma zastąpić Bogdana Klicha. Kapsuła Dragon połączyła się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, ma sprowadzić na Ziemię dwoje astronautów. Kwestie bezpieczeństwa po raz kolejny zdominowały spotkania kandydatów na prezydenta z wyborcami. Wszystko za sprawą głosowania w Parlamencie Europejskim nad rezolucją, która uznała polski program Tarcza Wschód za strategiczny dla obronności całej Unii Europejskiej. Przeciwko rezolucji zagłosowali eurodeputowani z PiS i Konfederacji. Sprawę komentowali wczoraj kandydaci na prezydenta. Witold Banach zebrał te komentarze. Zdumienia odrzuceniem rezolucji przez PiS i Konfederację nie krył kandydat KO Rafał Trzaskowski. Nie rozumiem, jak można ze względu na kampanię wyborczą czy jakieś doraźne interesy polityczne zagłosować przeciwko naszemu interesowi. Równie krytycznie decyzje prawicowych partii ocenił w Częstochowie kandydat trzeciej drogi Szymon Hołownia. Głosowanie PiSu i Konfederacji to jest albo skrajna głupota, albo zdrada. Natomiast Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS, w Krotoszynie uzasadniał odrzucenie rezolucji. My powinniśmy zostawić sobie w zakresie naszej strategii i naszego bezpieczeństwa podejmowanie decyzji, jaki sprzęt wojskowy będzie bronił Rzeczpospolitej. Z kolei kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen bezpośrednio nie odniósł się do odrzucenia rezolucji, ale nie omieszkał skrytykować poprzednie ekipy rządzące za brak przygotowania Polski do skutecznej obrony przed agresją. Witold Banach, Polskie Radio. W Krakowie trwają wybory uzupełniające do Senatu. Głosują mieszkańcy południowych i zachodnich dzielnic Krakowa, a także Starego Miasta. Nowy senator zastąpi Bogdana Klicha z Platformy Obywatelskiej, który zrezygnował z mandatu w związku z objęciem funkcji chargé d'affaires ambasady Polski w Waszyngtonie. O mandat ubiega się czworo kandydatów. Punktualnie o 7:00 otwarte zostały obwodowe komisje wyborcze, mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. To jest 239 komisji w 33 okręgu wyborczym w Krakowie. Pamiętajmy o tym, aby mieć dowód, paszport, ewentualnie przez aplikację mobilną też możemy zweryfikować swoje dane. Będzie jedna kartka, cztery nazwiska kandydatów wskazanych przez komitety wyborcze. Głosowanie potrwa do 21:00. Koalicja chętnych, te słowa znów padły z ust brytyjskiego premiera przy okazji spotkania ponad 20 liderów w sprawie bezpieczeństwa Ukrainy. Londyn i Paryż starają się pokazać, że Europa nie będzie stała z boku, gdy dojdzie do rokowań i pokoju między Ukrainą i Rosją. Celem jest także większe uniezależnienie się od USA w sprawie bezpieczeństwa. W koalicji chętnych są jednak różnice zdań. Adam Dąbrowski. Te słowa padają teraz w Królestwie często. Czy takie spotkania mogą w końcu doprowadzić do tego, że europejskie siły zapełnią ewentualną lukę po wojskach USA? Pytam o to eksperta od bezpieczeństwa, profesora Stefana Wolfa z Uniwersytetu w Birmingham. Jego odpowiedź? Zdecydowanie tak. Najprawdopodobniej mówimy o stopniowym wycofywaniu się i pewnym braku zainteresowania tak długo, jak trwa kadencja Trumpa. A w tym czasie Europa jak najbardziej byłaby w stanie zmobilizować finansowy i wojskowy potencjał, by w dużym stopniu wypełnić tę dziurę. Profesor Wolf podkreśla, że dobre sygnały płyną z Unii, ale też z Niemiec, które najprawdopodobniej wyłączą wydatki na wojsko ze ścisłych reguł zakazujących zadłużania się. Ale droga jest wyboista. Przez lata wiele stolic zaniedbywało wydatki na wojsko, a brytyjskie media podkreślają, że w tzw. koalicji chętnych wiele jest rozbieżności na temat konkretnych kroków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kapsuła Dragon połączyła się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS. Ma sprowadzić na Ziemię dwoje astronautów, Sunny Williams i Butcha Wilmore, którzy przebywają w kosmosie od 9 miesięcy. Ich krótka misja przekształciła się z konieczności w długotrwały pobyt. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, ich wielomiesięczny przymusowy pobyt na orbicie zakończy się w środę. 19 marca kapsuła ma rozpocząć powrotną podróż na Ziemię. Oprócz Williams i Wilmora zabierze także Amerykanina Nicka Haga i rosyjskiego kosmonautę Aleksandra Gorbunowa. Największy dzwon świata można jeszcze dziś oglądać w Rydułtowach. Vox Patris waży 55 ton, jego średnica to 4,5 metra, wysokość 4 metry. W jego powstanie zaangażowało się wiele osób, mówi właściciel firmy, która podjęła się stworzenia największego dzwonu na świecie, Grzegorz Klyszcz. Współpracowaliśmy z naukowcami z Politechniki Śląskiej, z Katedry Odlewnictwa, jak również z metalurgami doświadczonymi z zakładów przemysłowych, dlatego że do wytopu takiego dzwonu potrzeba dużej infrastruktury metalurgicznej, jak również z muzykami, bo dzwon to jest instrument muzyczny. Dzwon jest dziełem śląskich ludwisarzy. Wkrótce wyruszy do Brazylii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Na początek bardzo dobre wiadomości z Pekinu. Polska sztafeta wywalczyła medale Mistrzostw Świata w short tracku. Biało-czerwoni w składzie Natalia Maliszewska, Kamila Stormowska, Diane Sellier i Michał Niewiński zajęli trzecie miejsce. Złoto zdobyli Kanadyjczycy, a srebro Włosi. To drugi medal reprezentacji Polski zdobyty w stolicy Chin. Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Australii. Była to pierwsza runda Mistrzostw Świata Formuły 1, a broniący tytułu Holender Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing był drugi. Pierwszym liderem klasyfikacji generalnej został Norris. Kolejna runda Mistrzostw Świata Grand Prix Chin to przyszły weekend. Piłkarze Widzewa Łódź w końcu z ligową wygraną w spotkaniu 25. kolejki Ekstraklasy pokonali GKS Katowice 1-0, mówi szkoleniowiec gospodarze Patryk Czubak. Było wszystko to, co chciałbym widzieć w zespole. Były bardzo dobre momenty, były trudne momenty, jak to bywa w piłce nożnej. Jest mój ulubiony wynik, czyli 1-0. Po prostu dziękuję całej społeczności, wszystkim osobom związanym z klubem, bo nie był to łatwy czas. Kończy się w sposób całkiem sympatyczny. Postawiliśmy stempel na tej pracy, którą wykonaliśmy w ostatnim czasie, na tych ostatnich 3 tygodniach, i myślę, że to jest najlepsza puenta względem tego, co było. W innych wczorajszych spotkaniach Stal Mielec przegrała ze Śląskiem Wrocław 1-4, a Górnik Zabrze wygrał z Motorem Lublin 4-0. Na koniec jeszcze tenis i Indian Wells. Jack Draper i Holger Rune zagrają w finale. Brytyjczyk wygrał z broniącym tytułu Hiszpanem Carlosem Alcarazem 6-1-0-6-6-4, a Duńczyk pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-5-6-4. Na termometrach dziś od 4 stopni w Suwałkach do 7 w Warszawie, 9 na zachodzie. Dużo słońca w przeważającej części kraju, na północy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu silny wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Dziś o powstawaniu debiutanckiej płyty Izabeli Trojanowskiej opowiedzą Romuald Lipko, kompozytor i producent, Andrzej Mogilnicki, autor tekstów, Marek Niedźwiecki, dziennikarz Trójki i Izabela Trojanowska. Zapraszam, Tomasz Żąda. Rodzimy się i choć dowodu na to wciąż brak, gdzieś ponoć w jednej z miliona ksiąg już zapisane jest tam. Komu trochę więcej, komu trochę mniej szczęsnych trafów ześle los. Komu w pieśni serca, komu w ciszy złej życie gorzką spłynie łzą. Rodzimy się, by płynąć krótko w bezkresie dni, pytając ciągle, jak to za plecami ostatnie drzwi. Ktoś zamknie wreszcie po wieku bieg, by przerwać pytań tych krąg. Komu trochę więcej, komu trochę mniej, szczęsny traf ześle los. Komu w pieśni serce, komu w ciszy złej, życie gorzką spłynie łzą. U mnie w domu od zawsze była muzyka. Wspomina Izabela Trojanowska. Począwszy od mamy, która śpiewała mi kołysanki, od braci, którzy słuchali muzyki, każdy innej. Młodszy szantów, starszy hard rocka, jazzu, a ja pop rock. I tak zostało do dzisiaj. Ale ten pierwszy pani sukces muzyczny, festiwalowy, to muzyka religijna. Tak, ja myślę, że nie ma przypadków w życiu. Gdzieś drogi zawiodły mnie do kościoła, bo pochodzę z rodziny bardzo religijnej, praktykującej, szczególnie od strony taty. Tata pilnował, żebyśmy zawsze w niedzielę mieli wypastowane świeżo buty i ubrali się odświętnie. I wyjście do kościoła to było coś, to było przeżycie dla nas wszystkich. To był rytuał. I tak w kościele się bardzo dobrze czułam, zapisałam się do chóru katedralnego i nie wiem, jak to się stało, że nie lubiłam z kościoła wychodzić. Malowałam kartki świąteczne i sprzedawałam na rzecz biednych. Bardzo udzielałam się śpiewając w chórze katedralnym na wszystkich ślubach, weselach i innych uroczystościach kościelnych. I tak to długo trwało. Pewnie dzisiaj oceniając krótko, ale wówczas przeszłam z sopranów koloraturowych do mezzosopranu o zabarwieniu altowym. Potem był jakiś festiwal, prawda? A potem tak, i siostra Pewerella wysłała mnie na niego i to był festiwal pieśni sakralnej w Chorzowie, w kościele Świętego Ducha. I tak się pięknie złożyło, że dostałam tam pierwszą nagrodę za interpretację. Bo właściwie wszystkie moje nagrody w życiu były głównie za interpretację. I drugą za dla najmłodszej uczestniczki festiwalu. I obie nagrody z rąk wówczas kardynała Wojtyły. To było wielkie przeżycie u nas w domu, szczególnie, że był ze mną tata. I to był jedyny festiwal, na którym był. Gdzieś tam pobłogosławił moją muzyczną drogę, bo wcześniej jako ścisły umysł uważał, że to są fanaberie, że tak z muzyką można spędzać tylko wolny czas, ale na pewno nie traktować jako zawód, nie traktować tego poważnie. I tam właśnie nastąpił gdzieś tam przełom w nim, jak dostał komplement z ust kardynała wówczas. Podziękował mu za piękne katolickie wychowanie córki. Pamiętam łzy w jego oczach i powiedział dobrze, to... A, jeszcze dołożył się fakt, że nagroda była imienia Maksymiliana Kolbe, a u nas w rodzinie każdy pierwszy mężczyzna ma na imię Maksymilian. Mój tata też. Się, że nic pewnego nie możesz mieć. Pytasz mnie co dzień dlaczego tak zmieniam się. Już nawet gdy chodzisz, gdy śpisz, wciąż tylko to powie ci tkwi ta jedna myśl. Czy to jestem ja? Wciąż mnie bawi ten wieczny cyrk. Dobrze wiem, że masz już prawie dosyć tej gry. Co z tego, że dobrze to wiem, gdy muszę sto razy na dzień też pytać się, czy to jestem ja? Czy to jedyna z moich ról, który z rzędu akt, w którym cudze kwestie przepowiadam znów? Czy to ciągle ja, czy to inny już ktoś, całkiem nowa twarz, przed minutą wymyślony obcy głos? Jak się stało, że postanowiłam być aktorką, to też przypadek. To znaczy, ja nie wierzę w przypadki, ale to jest ten koralik, który połączył, że dzisiaj mam taki, a nie inny życiorys i tyle pięknych wspomnień. W Opolu, rok po Zielonej Górze, dostałam główną nagrodę za debiut i tam zobaczył mnie Andrzej Wajda. I pewnie z racji tej, że miałam włosy bardzo długie, 10 centymetrów za kolana i chodziłam w długich warkoczach, zaprosił mnie do roli Panny Młodej do wesela i towarzyszył mi Daniel Olbryski, wówczas student drugiego roku szkoły teatralnej. I tak pięknie mówił wierszem, oczarował mnie. Ja pamiętam, że tak bardzo zapragnęłam potrafić chociaż w 1/10 tak pięknie śpiewać, jak on mówił wierszem, bo w wierszu jest bardzo dużo rytmu i melodyki i on miał tyle żaru w oczach, tyle pasji w sobie, że naprawdę być na jego miejscu to chyba największe marzenie każdego, kto chciałby pójść gdzieś w zawód artystyczny. Przeczytałam w gazecie, że jest nabór do studia teatralnego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni i pojechałam spóźniona, pamiętam. Pani Baduszkowa gdzieś śledziła moje losy i okazało się, że czekała na mnie, że wydawało jej się, że ja tam trafię. Czuła to. Zrobiła mi ekstra egzaminy, tak naprawdę już po terminie. No i szczęśliwie przyjęła. Potem szłam jak burza, bo już na drugim roku dostałam główną rolę do zagrania. I potoczyło się. A na czwartym roku przyjechał Stanisław Lenartowicz, reżyser filmu Strachy, po dziewczyny do castingu. Jest to historia oparta na książce Marii Ukniewskiej o teatrzykach lat 30. Pan Lenartowicz przeniósł scenariuszem tą historię w lata 20. I wydawało mi się, że szczytem szczęścia będzie być w obsadzie. Wybrał 10 z nas, a dostałam rolę główną. I dalej na planie filmu Strachy znalazł się przyszły dyrektor Teatru Syrena w Warszawie. Wtedy redaktor naczelny satyrycznego pisma Szpilki, Witold Filder, i zaproponował mi, żebym weszła w obsadę teatru, co też uczyniłam i tak przeniosłam się do Warszawy. 7 długich dni, tygodnia przeszło obok mnie, 7 zmierzchów bez nadziei, na gwieździstą noc. 7 długich dni wiszących kroplą mych rzęs, 7 ranków, które dotąd szpilką w sercu tkwią. Siedem śniadań, których z nikim nie dzieliłam znów, popołudni przechodzonych głupio skąd a skąd, pełnych dziwnej tej muzyki, pękających strun, której dźwięki aż do dzisiaj wciąż mi w uszach brzmią. Tydzień łez, oprócz nim nic już się więcej nie zdarzyło, oprócz łez niczego więcej w nim nie było. Jeden długi w kalendarzu tydzień łez, jeden długi w kalendarzu tydzień łez. 7 długich dni, tygodnia napotkało mnie, słonych jezior przepłyniętych, sama nie wiem jak. 7 długich dni, przez które trzeba było przejść, które dotąd ciemną chmurą powracają w snach. Tydzień łez, oprócz nich nic już się więcej nie zdarzyło, oprócz łez niczego więcej w nim nie było. Jeden długi w kalendarzu tydzień łez, jeden długi w kalendarzu. Ryszard Poznakowski był dyrektorem muzycznym Teatru Syrena. Izabela Trojanowska. To było naturalne, że z obsady wybierał osoby bardziej śpiewające. Ja byłam chyba najbardziej. Była też Ewa Miodyńska, już nieżyjąca, która zaśpiewała Przebój za nasze piękne dni. Kompozycje Ryszarda były bardzo disco. O, Ewa Kuklińska. I Ewa śpiewa takie piosenki do dzisiaj. Bardzo styl Ryszarda Poznakowskiego pasował do Ewy. Mnie bardziej fascynowały zawsze muzyki, piosenki rockowe. I takim guru moim był i jest Brian Ferry z zespołu Roxy Music. Zwrócił się do mnie. Wspomina Romuald Lipko. Ówczesny szef Studia 2 z prośbą o pomoc w zaaranżowaniu utworu dla wschodzącej nowej gwiazdy. Wtedy telewizyjnej. Estrada to była ewentualnie przyszłość i jeszcze nie wiadoma. Izabeli Szydz, bo ona jeszcze wtedy nosiła i zanosiła nazwisko tylko i wyłącznie swoje panieńskie. Chodziło o zaaranżowanie utworu Ryszarda Poznakowskiego, który miał być wykorzystany w jakimś programie telewizyjnym. Nawet nie pamiętam tytułu. Liczy się tylko czas. O właśnie, liczy się tylko czas. I ponieważ ja byłem akurat w sesji z płytą za ostatni grosz z Budką, więc miałem takie możliwości, no czysto praktyczne, prawda? Już byłem w studio, siedziałem w studio i otaczała mnie i naszą działalność taką świeża aura sukcesu. Ani Jantar piosenki nie może wiecznie trwać, czyli takich działań troszeczkę pozabudkowych, jakby to można było w tamtym czasie określić. Dlatego się do mnie zwrócono. Zrobiłem tę piosenkę, poznałem Izę i okazało się, że jest żoną kolegi ze Śródmieścia Lublina, także gdzieś zostało w jakimś sensie lokalnie to skonsumowane. No i tak rozpoczęła się cała historia, do dziś trwająca. Budka Suflera miała wtedy zakaz telewizyjny. Wspomina Andrzej Mogilnicki. Ja już nie pamiętam, o co chodziło, tam chyba o jakieś nieprzystojne gesty wokalisty w trakcie wykonywania piosenki na żywo. No i jakoś tak było, że Trojanowska wtedy robiła jakby karierę przecież jako aktorka. To nie była taka dziewczyna, to nie na zasadzie jakichś konkursów śpiewanych, jak to dzisiaj się to robi, tylko po prostu ona przebywała normalną drogę. Tam był Teatr Syrena, miała połączenie, że tak powiem, z telewizją i telewizja wymyśliła, że coś ona by powinna zaśpiewać w jakimś programie rozrywkowym. I jakoś coś tak zdarzyło, że była taka jakaś piosenka. Ona jakąś jedną piosenkę... To z Poznakowskim coś śpiewała. Tak, z Poznakowskim coś śpiewała. I potem no, po prostu nie było piosenek. I jakoś, nie wiem, ja się tam chyba zaplątałem wtedy gdzieś tak i po prostu ktoś to zaproponował, że jest tu taka dziewczyna, aktorka, która chce śpiewać, no chce śpiewać jakieś takie mocniejsze piosenki. No, znaczy ja nie rozumiałem, co to znaczy mocniejsza piosenka, to znaczy dla mnie to wszystko to, co było, to nie było zbyt mocne, ale pomyślałem sobie, że może był to ciekawy taki właśnie mariaż byłby tego Romka Lipko, który też wtedy jakby trochę zmieniał taki swój warsztat kompozytorski, bo po tym sukcesie nic nie może przezwiecznie trwać. W jakiś sposób chyba się zaczął orientować, że jednak może robić przeboje popowe z takim rockowym podkładem. No i tak to się wszystko jakoś, można powiedzieć, no zrobiliśmy piosenkę Tyle samoprawd, ile kłamstw i ona była zrobiona do jakiegoś programu telewizyjnego. Przy okazji wystąpiła Budka Suflera jako tam wspomagający zespół i to wtedy taka klątwa z nich, ta telewizyjna została zdjęta. To nie miało nic wspólnego z jakąś cenzurą komunistyczną i tak dalej. Takie były raczej bardziej sprawy estetyczno-obyczajowe, tak to określił. No ale jak już, no i to poszło, to zaczęło się podobać, to zaczęło gdzieś tam śmigać w radiu i pomyśleliśmy, że jak już tak, no to czemu dalej nie, no, no dlaczego nie kontynuować i z tego dopiero powstały te następne piosenki, Wszystko czego dziś chcę i cała pierwsza płyta. Kiedy nagraliśmy to Liczy się tylko czas i poznałem Izę i zobaczyłem, jaki jest w niej potencjał, zaproponowałem jej nagranie piosenki Tyle samoprawd, ile kłamstw. Nagraliśmy tę piosenkę, ona zrobiła bardzo dużą taką karierę radiową, bo ile dobrze pamiętam, to została chyba jakimś majowym laureatem wówczas tej takiej chyba najbardziej popularnej listy przebojów, jaką była lista Radio Rytm, nie pamiętam, to chyba coś tak w każdym było. Do programu pierwszego była taki plebiscyt miesięczny, który wyłaniał piosenkę, najpopularniejszą piosenkę kraju miesiąca i za ten plebiscyt wygrała. No już w tej sytuacji, prawda, do propozycji wydania płyty to był tylko krok. Tomplet zaproponował wydanie takowej płyty i tak już się stało. Dopisałem jeszcze utworów i już mieliśmy gotowy duży album. To było tak jak... Marek Niedźwiecki. Taki powiew świeżości. Ona była zjawiskowo urodziwa, była młoda, była świetnie zrobiona. Świetnie to było wszystko wymyślone. I no i była czymś takim absolutnie nowym, nowoczesnym. To brzmiało dobrze. Ja pamiętam taki wybór przeboju w Radio Kurierze, rok 79, Sylwester, kiedy potem już w konkurencji zostały tylko Barbara i Trojanowska, Woman in Love. I nie pamiętam w tej chwili już, czy wygrała Iza Trojanowska, czy wygrała Barbara Streisand ten. No, ale pamiętam, że to było szaleństwo. Na antenie słuchacze dzwonili i już tylko rzucali słowo Barbara albo Iza. Czyli ona wystartowała z takiego najwyższego C. No, tam, to, że tam się wszyscy jej kłaniali i że tam ktoś ją całował po rękach w telewizji. No to są takie rzeczy, które wtedy się działy. Myślę, że najważniejsze było to, że to było wszystko naprawdę perfekcyjnie zrobione. My byliśmy zupełnie z innych światów. Andrzej Mogilnicki. Ona była aktorką, no zupełnie nie rockmenką, no tak można powiedzieć. Ja nawet się zastanawiałem, bo dla mnie to było takie, miałem parę razy w życiu taką przyjemność, czy to nie wiem, no takie wyzwanie, że kreowałem tekstami kogoś od początku po prostu, że trafiałem na coś, co jest zupełnie nowe i trzeba to jakoś określić. No ona miała bardzo wyrazistą urodę, taki charakterystyczny styl. Oczywiście tam rockmenka to była z niej żadna, no bo po prostu no, ona była taką śpiewającą aktorką. No ale tak mi się wydawało, że to właśnie przy jakimś takim naszej takiej pomocy, to znaczy no oczywiście podkłady, to tam Romek Lipko, mieliśmy jeszcze Janka Borysewicza przecież wtedy, który tam grał w tym wszystkim na gitarach świetnie. No teksty to ja pisałem, no i ja jakby tam odpowiadałem za taką stronę taką producencką, w sensie jak ona ma to zaśpiewać, jak to ma być zrobione. No. Czy ona rozumiała, co ona robi? No chyba tak, no chyba uważała, że to jest dobre. No, no ona, pamiętam, że wtedy strasznie, strasznie kochała Briana Ferry, no więc jakby Brian Ferry, a my, no to zupełnie też znowu dwa światy. No. No ale to wyszło, no to jak coś wychodzi, to no to co, nie wiem, to taka była dość profesjonalna praca, bo z jednej strony my się sprawdzaliśmy jako zawodowcy, czy jesteśmy w stanie stworzyć materiał muzyczny i tekstowy dla takiej dziewczyny. No ona z drugiej strony też musiała się naginać do nas. My mieliśmy takie pewne jakieś estetyczne zobowiązania, można powiedzieć, estetyczne, żeby to jednak tak wyglądało. Chwyciło, no. Ona dodatkowo jeszcze, no, wyglądała jak wyglądała, więc to była rzadkość na polskiej scenie. Ja starałem się to jakoś tak też ustawić tekstowo, bo ona była taka trochę, jak na wczesne warunki, była ostra po prostu, taka bardzo wyrazista. Taka, no chciałem pisać takie teksty dość ironiczne, dość śmiałe w sensie, też jak mówię, jak na owe czasy, dość śmiałe z podtekstami seksualnymi i tak dalej, więc to no to chwyciło, no krótko mówiąc. No, wszyscy jakoś tam dołożyli swoją cegiełkę i to tam, co tu dużo gadać, no to czy ona, no ona Wokalista jest zawsze w takiej sytuacji, kiedy jeszcze ma jakiś zupełnie nowy materiał i wszyscy są mądrzy w studiu. To znaczy ona też, przecież ona nie nagrywała w takim profesjonalnym studiu. Jeszcze to pamiętam, ze Szwecji przyjeżdżał Poniatowskich, żeby robić te nagrania i miał cały tam aparaturę, przywoził stamtąd, więc to brzmiało zupełnie inaczej niż w Polsce wtedy się nagrywało. Zmieściła się w tym, krótko mówiąc. No było tam dużo pracy z tym, ale no tak, no słychać, że siedzi w tych nagraniach. Ja wiem, że trwały tam oczywiście dyskusje. Romuald Lipko. Pamiętam jedną z najbardziej chyba burzliwych, jaką miałem w swojej karierze producenckiej, kiedy wszyscy byli potwornie przeciwni i za jej mąż, który miał w owym czasie jakąś tam rolę taką, prawda, też współdecydującą, no jak to w rodzinie Andrzeja Mogileńskiego, orif do utworu Wszystko, czego dziś chce, ten taki początkowy na gitarze, taki troszeczkę orientalny. I wszyscy byli strasznie przeciwni, ja musiałem stanąć na głowie, żeby swoim zdecydowaniem i uporem zachować tą zagrywkę, która do dzisiaj zresztą, prawda, i brzmi tak charakterystycznie, jak brzmi. Ale to były takie epizody. Tak na dobrą sprawę, to ja robiłem to wszystko z zespołem, z muzykami indywidualnie i Iza przychodziła do studio, no, oczywiście wcześniej zapoznana z podkładem, gdzieś tam dostawała to na jakiejś tam formie, nie pamiętam, kasety, prawda, w tamtym czasie, bo to jest osoba bardzo pracowita, bardzo solidnie przygotowująca się do swoich obowiązków, czy to w studio, czy na estradzie. Wyjątkowa profesjonalistka, w tamtym czasie już taki profesjonalizm wykazywała, ku zresztą mojemu i radości, podziwiałem to. No i byłem naprawdę tak miło zaskoczony, że młoda dziewczyna, która właściwie w to wszystko wchodzi, już ma takie do tego solidne podejście. Jak przyjeżdżałam do Lublina, Izabela Trojanowska, to wszystko było już zapięte, dopięte na ostatni guzik. Miałam ten komfort, że słyszałam cały aranż. Oczywiście, że to wtedy jest luksusowa sytuacja, bo łatwiej jest spoić się w jedną całość. Czyli potraktowałam się jako instrument plus. Oczywiście interpretując treści pisane przez Andrzeja Mogielnickiego. Wiele osób pyta mnie, czy wolę być aktorką, czy piosenkarką. Mnie się wydaje, że te dwa zawody pomagają sobie. Podstawą w aktorstwie jest bycie sobą, czyli uczenie się tekstu i mówienie nim, jakby był własnym. Wydaje mi się, że udało mi się to w piosenkach. Być sobą, to jest podstawa. Naturalnie przeistoczyć się w osobę, którą się gra. Na te parę minut. Piosenka trwa 3. Ona była jednak po szkole baduszkowej śpiewania i ona była przygotowana profesjonalnie. Dla nas to też był trochę szok, bo ona się uczyła tekstu, na przykład nie śpiewała z kartki, tylko po prostu przyjeżdżała na nagranie przygotowana. No. Czasami to nie było fajne, bo ona się zauczyła swojej interpretacji pewnej utworu, no i trzeba było to odwracać, a to już jest najgorsza sprawa, jaka może być. Ale to czy dla nas też to była nowość, bo jednak wszystko było tak na zasadzie takiej improwizacji trochę, no przynajmniej w tej muzyce którą robiliśmy wtedy, pisaliśmy i nagrywaliśmy. Natomiast ona wprowadziła taki trochę, nawet powiedziałbym, taki moment pewnego porządku do takiego w tym. No poza tym była dziewczyną. Wtedy to tak dziewczyny w tym środowisku rockowym nie były tak za bardzo popularne, się nie rozpychały. No raczej to, no to były jednak trochę inne jednak stosunki, takie damsko-męskie jeszcze w tamtych czasach. W sumie moim zdaniem, no była oczywiście przestraszona okropnie, no to jest jasne, no bo to spotkać takich paru modeli, którymi byliśmy w tamtych czasach, nie było to takie najmilsze może doświadczenie, no ale stawiła czoło i wygrała swój los. Planów, jakbyś wieki mnie znał. Siedzimy tu godziny pół, zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz, chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz, proszę, lecz nie na to czekam. Pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion twych prost. Do nieba, do nieba. Wszystko, szept. Trochę starań i świat jest nasz. Powiedzmy tak, za 8 lat adres w bloku i mały Fiat. Nie łam głowy, jak ty to uzbierasz. Wszystko hurtem możesz dać mi teraz. Pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion ty wprost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba. Nie trzeba. Jeśli chodzi o sam imidż taki, to ona. Andrzej Mogilnicki. Jednak ona nad tym najbardziej pracowała. Tak myślę, że po nagraniu tych piosenek, ona słuchając, pewnie się konsultowała z kimś, ale po prostu ktoś jej doradził, żeby tak zaczęła. Tak jak mówię, to była zawodowa aktorka, więc to ona miała swoich doradców, jeśli chodzi o te sprawy imidżu. Natomiast my zrobiliśmy jej taki imidż piosenkarski, można powiedzieć. No, jeżeli się śpiewa taki utwór jak Wszystko, czego dziś chcę, no to wiadomo, że to raczej nie będzie taka panienka hacająca sobie z wiankiem na głowie w trawie. No. Natomiast same stroje, sprawy tego, no to ona, no bo to już to jakby jest... My na to nie zwracaliśmy specjalnej uwagi, szczerze mówiąc. Ja myślę, że dużo, bardzo zasługę miały tu teksty. Romuald Lipko. Które pamiętamy te pierwsze teksty, pierwszej piosenek, zarówno Tyle samo praw, ile kłamstw, jak i Wszystko, czego dziś chcę, jestem twoim grzechem. To były wszystko takie teksty, które całkowicie zmieniały stylistykę i tematykę tego, co śpiewały ówczesne polskie piosenkarki. Andrzej Mogilnicki wprowadził dla Easy i włożył jej w usta teksty takie zbuntowane, no troszeczkę dwuznaczne, takie bardzo na kontrze. To nie były tylko ciągłe wyznania miłości, prawda, i takie jakieś miękkie piosenki było opiewające cudowne życie, najczęściej właśnie w związku lub w narzeczeństwie lub w jakiejś tam, prawda, wakacyjnej przygodzie miłosnej. Tylko to były takie piosenki, jakie były. No. I to pozwoliło także Izie zewnętrznie stanąć z takim troszeczkę imidż zbuntowanym, odważnym, eleganckim, ale jednocześnie powiem takiej kobiecej dumy. Pamiętam, że występowała we wspaniałych garniturach tenisowych z różą w butonierce. No była taka naprawdę bardzo mocno określona. W przeciwieństwie do dosyć takiej tradycyjnej i miękkiej wyrazistości innych polskich piosenkarek. Nie mówię oczywiście, że pozostałe były B, tylko że na ich tle ona dosyć wyraźnie odbiła się jakimś zupełnie innym takim zewnętrznym obrazem. Każdemu się wydaje, że jak coś się udaje, coś wychodzi, to ktoś to wymyślił. Izabela Trojanowska. Nie ma tego kogoś, inaczej zaprosiłabym go do siebie przy każdej płycie. Nie ma takiego kogoś. To zawsze jest ta osoba, która świętuje sukcesy. Natomiast pomagają jej bliskie osoby, które są też wpisane i na płycie, i przy filmie. Na moje doświadczenia, na mój smak i w kostiumach scenicznych i muzyczny składają się wszystkie koncerty, które obejrzałam. Moja mama, moja cała droga, moje życie. Czy ten słynny garnitur, w którym pani występowała w tamtych czasach, to był strój sceniczny, czy strój, który towarzyszył pani na co dzień? Nie, to był mój strój sceniczny. Garnitur był szyty na Woronicza w telewizji, bo wówczas nie było Krawców, tak jak dzisiaj na każdym rogu. Nie zapomnę, jak pan, ja wówczas występowałam pod panieńskim nazwiskiem Szyc. Bardzo trudno się pisało i czytało jeszcze trudniej. I pan Krawiec zadzwonił do mnie, jak już garnitur był gotowy i zapytał, przepraszam bardzo, czy dodzwoniłem się do pani SCH UETZ? Nikt więcej już mnie tak nie czytał, więc bardzo sobie to zapamiętałam. A garnitur ruszył bardzo dobrze. Dzisiaj wisi w Muzeum Festiwalu Opolskiego na pamiątkę. Uczę się od lat, staram się od lat, by sprawiedliwą miarką móc odmierzyć świat, oddzielić ziarna od plew, od bieli czerń, wśród tylu znaczeń prostych odnaleźć sens. Czego ty chcesz? Pytają mnie. Masz w głowie chyba źle. Co ci to da? Prawda czy fałsz? Jedna pozorów gra. Co ci się śni? Pytasz czy kpisz? Nie wygrasz na tym nic. Nie wygrasz nic. Na to życie sensowny wzór. Czego ty chcesz? Pytają mnie. Masz w głowie chyba źle. Co ci to da? Prawda czy fałsz? Jedna pozorów gra. Co ci się śni? Pytasz czy kpisz? Nie wygrasz na tym nic. Nie wygrasz nic. Żeby wziąć udział w Festiwalu Opolskim, trzeba było mieć dwie piosenki. Izabela Trojanowska. I wybraliśmy drugą, w kontraście do Tyle Samo Prawd, a więc weselszą Wszystko, czego dziś chcę. I ona była taką kropką nad i, przyczyniła się do tego, że festiwal w 80 roku był nasz, był mój. Do tego jeszcze dostałam nagrodę fotoreporterów, więc nie mam pytań. Pięknie to wspominam i dziękuję Bogu. Komuś bardzo nie pasowało, że tak mi się fajnie wiedzie i wypruł mi zamek ze spodni w garniturze. A ja ubieram spodnie tuż przed wyjściem na scenę, bo wydaje mi się, że nieelegancko wyglądają spodnie z takimi wygniecionymi wąsami. I się bardzo zdziwiłam, że nie mam jak ich dopiąć. Na szczęście moja przyjaciółka do dzisiaj, garderobiana z Teatru Syrena, Danusia Olczykowska, była przy mnie i szybciutko zaszyła mi zamek na wstępie do piosenki. Słyszałam pierwsze takty piosenki, zaszywała. Jak już musiałam wyjść, to wyrwałam się jej i niestety nie zrobiłam supełka. Bisowałam dwa razy i trzeci raz już jak wychodziłam do ukłonów, to się zastanawiałam, czy państwo dostaną jeszcze jedną atrakcję plus, a więc trojanowską w samych majteczkach, czy wytrzymają spodnie i wytrzymały. Opadły tuż za kulisami, a więc jakże nie wierzyć w opatrzność boską. Dziwnie jakoś tak uprościł nam się świat. Wszystko się da wycenić. Możesz śmiać się w noc losowi, jeśli wciąż dźwięczy ci grosz w kieszeni. Był to taki szał. Wspomina Andrzej Mogilnicki. Parę lat było po prostu obłędnych zupełnie. No faktem jest, że pierwszy raz mi się zdarzyło wtedy obserwować taki zbiorowy amok. Ja się nie napawam się własnym sukcesem. To znaczy jestem taki, że po prostu kiedy coś zrobię już, dopnę, że tak powiem, wypuszczę w świat, to jakby dalsze losy to mnie tak nie bardzo interesują. To znaczy nie podniecają mnie, bo pracuję już przy jakimś nowym projekcie i muszę się na nim wyłącznie skupić. Natomiast jeździłem oczywiście na jej koncerty, bo dlaczego by nie? No faktycznie, no było to kompletne szaleństwo, no z fanami. Drugi raz potem to przeżyłem z Lady, no ale to po prostu ona sama wiedziała. Wtedy artysta mieszkał po prostu tak jak ona tutaj mieszkała, są niedaleko Trójki nawet. Mieszkała no, w takim bloku normalnym, no tak jak każdy, no z klatką, tam nie było nawet żadnych zabezpieczeń, żadnych tego, to nie co dzisiaj, prawda? To jednak tam powinni od razu ogrodzenie postawić i to wysokie na jakieś 3 metry i elektronicznie zabezpieczyć, ale gdzie tam? No, cała klatka pomazana, tam jakieś fanki śpiące na klatce, jakaś dziewczyna, która się do niej dostała i pod ciasę żyły w wannie, no nie ma, no były, no to były takie historie tam się działy, rzeczywiście. Sama Iza była już tym trochę przerażona, szczerze mówiąc. Ja nie dowierzałam. Izabela Trojanowska. I sobie, i temu, co się dzieje, bo popularność była tak wielka, że nie słyszałam o takiej, że tak może w ogóle być, że młodzież może koczować na klatce schodowej. Nie mogłam się dostać do mieszkania. Mieszkałam tu na Dragonów na 4. piętrze. I no, musiałam się troszeczkę namęczyć, żeby wejść na to 4. Słuchałam co noc piosenek swoich różnych, śpiewanych właśnie przez fanów. Były różne sytuacje, różne dowody miłości, nawet przerażające. Było pisanie po klatce schodowej i protesty spółdzielni mieszkaniowej, więc odnawianie co tydzień, prawie malowanie ścian i dużo emocji z tym związanych. Głównie niesamowicie pozytywnych, ale były różne, prawda? Jak są ludzie, jak jest taka duża społeczność, jak przyjeżdżają z całej Polski, to się też różne rzeczy dzieją i dosyć się martwiłam tą młodzieżą i o tę młodzież. Często wyjeżdżali bez zgody rodziców, a więc były różne sytuacje. Nie. naprawdę coś zupełnie oszałamiającego i wyjątkowego. Ja nie myślę, żeby to do czegokolwiek można było porównać w dzisiejszym czasie. I to było z pewną taką odpowiedzialnością i tak spojrzeniem z boku kogoś już w tej chwili dorosłego bardzo, a jednocześnie dobrze pamiętego tamte czasy, bo nie myślę, żeby w kraju się na moich oczach w każdym razie taka popularność, jaką ona wtedy miała, nie pojawiła się nigdy, bo ona była autentycznie, wie pan, witana, kiedy wychodziła z autokaru, to była witana koszami kwiatów. Zresztą zamówienie na jej płytę zostało złożone, zamówienie w wysokości, ja pamiętam, 760 tysięcy. To jest w ogóle w tamtym czasie, to nie było takie potwornie szokujące, bo wtedy płyty wychodziły w nakładach 200-300 tysięcy, a 100 to podstawowa, była podstawowy nakład. No ale pojedynczej płyty to było rzeczywiście coś niebywałego, niespotykanego i rekordowego. Prawie tyle nie wytłoczono z powodów czysto technicznych i braków materiałowych, no ale takie zamówienie było i pokazywało rzeczywistą popularność. Tylko wychodziłam na scenę, a właściwie wychodziła moja noga i już był szał. Tak czułam, że wszystko jedno, co zrobię, to będzie dobrze. Ale dawałam z siebie maksimum. Poczułam, że ci, którzy przyszli, przyszli z serca i są warci. Robiłam przedziwne rzeczy. Ja nie wiem, że to mi się udawało, że wychodziły mi różne jakieś takie triki techniczne, jak potrafiłam tańcząc przechodzić z obcasa na piętę, z piętę na obcas i nie połamałam butów. Robiłam to rytmicznie i gdzieś tam kronika filmowa sfilmowała te moje próby choreograficzne, nieudolne pewnie, ale dawałam z siebie wszystko. Zespół wychodził, zaczynał grać, wychodziła Iza i kończył się koncert po prostu, bo był taki jeden wielki wrzask i szaleństwo i takie trochę, nie, proszę sobie obejrzeć, no nie wiem, no koncerty wczesne Beatlesów, no to tak mniej więcej to tak wyglądało. No, ona śpiewała, zresztą świetnie wykonywała to na scenie, bo była zawodowa. Budka Suflera grała z tyłu też bardzo dobrze, bo to zawodowcy. No a publiczność też reagowała zawodowo, no to znaczy może trochę przesadnie, ale to po to się w końcu robi, no taki jest show biznes. Sukces zmienił ją i jej otoczenie. Trzeba pamiętać, że znowu wracam do tej niebywałej, fantastycznej zupełnie popularności. No proszę sobie wyobrazić, jeśli myśmy zagrali w tamtym czasie 11 kongresowych sal po kolei, dzień za dniem. To są rzeczy, które dzisiaj są nieosiągalne dla Stidla, no, w Polsce. Żartuję oczywiście, no ale taka jest prawda. Nie wiem, czy jest jakiś artysta zachodni. Może Jackson, gdyby żył, no, czy Madonna, no to by się wyprzedało w 11 kongresowych, ale polski artysta, o ile wiem, to tylko Krzysio Krawczyk kiedyś sprzedał więcej, znaczy tak nieładnie mówiąc, sprzedał więcej koncertów w jednej sali, więc to była popularność naprawdę szokująca, wielka i taka, no, mogąca lekko w głowie bąbelki stworzyć. Czy to były bąbelki, czy naturalne w pewnym sensie nieprzygotowanie na tak wielki sukces, tego nie wiem. W każdym razie nie jestem w stanie ocenić. W każdym razie zarówno Iza, jak i jej mąż w tamtym czasie zaczęli mieć tysiące pomysłów na to, co dalej. To był tak krótki okres pomiędzy tym myśleniem, a tym, co się stało, bo o ile pamiętam, to myśmy zagrali trasę koncertową w styczniu, mówimy o roku 80, konsumpcji roku 80, zagraliśmy trasę. Już to był rok powstania Solidarności, bo pamiętam, że w Sopocie, kiedy występowała, to była perspektywa odwołania festiwalu z powodu strajków. Przy końcu roku rozpoczęliśmy trasę, na przełomie chyba tego roku rozpoczęliśmy trasę taką ogólnopolską. Zagraliśmy te koncerty, o których tu przed chwilą opowiadałem. Jeszcze kilkanaście największych hal w Polsce. I w zasadzie żeśmy się rozstali z powodów takich, że Iza z mężem zaczęli mieć pomysły, nawet nie pamiętam jakie. Jaki był powód odejścia od Budki Suflera? Poszukiwania. Chciałam sprawdzić się w jeszcze innych gatunkach, w trochę bardziej rockowej. Wydaje mi się, że to była dobra grupa, Stalowy Bagaż. Fajne rzeczy zostawiliśmy po sobie. Przyda się do kartoteki, na bohaterów popyt minął, cegła. Potem padła propozycja ze strony Tadeusza Nalepy, żebyśmy nagrali płytę. No i to był eksperyment. I też fajnie nam poszło. Dużo się od Tadeusza nauczyłam. Tak mi się wydaje, że każda rzecz, którą się robi, jest po coś. Fajnie jest widzieć, po co to było, ja widzę. Historię powstawania debiutanckiej płyty Izabeli Trojanowskiej i Budki Suflera wspominali Izabela Trojanowska, Romuald Lipko, Andrzej Mogilnicki i Marek Niedźwiecki. Audycję przygotował Tomasz Żonda, współpraca Aleksandra Budka.